на хвалях радыёсвабоды ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 1918 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта год таму мы прапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках конкурсу «Свабоды» адзін дзень у БНР 2008. Конкурс быў прымеркаваны да 90-х угодкаў Беларускай народнай рэспублікі. Пераможцам конкурсу стаў Сергей Балахонаў з тэкстам «Пятля зацятасці». А сёння мы паўтараем некаторыя творы, дасланыя на конкурс. Гучыць апавяданне Александра Лукашука «Крылаты вершнік». Чытаюць Вольга Караткевіч і Сергей Шупа. Фрагмент апавядання чытае старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвілла. Бронзавы вершнік ляцеў над сталіцай, і мантія вілася агнём, сляпіла птушак і асвятляла чарапіцу старых дахаў, успыхвала на крыжах касцёлаў і цэркваў, запальвала залаты арнамент сінагог, і паўмесяцы над мячэтамі драбілася ў прызмах марачосаў на мір'яды промняў, і аўрора бореаліс, паўночнае зянне, замкнула небасхіл у адзін дыямантавы выбух. Пачаўся першы дзень 91-го году Беларускай народнай рэспублікі. Заўтра 25 сакавіка больш адкладваць няма куды, і таму спадарства апошняе галасаванне журы, якое вырашыць, хто атрымае крылатую пагоню, адбудзецца сёння апоўначы. Старшыня Нацыянальнай акадэміі навук зрабіў паўзу і дадаў: «Дарэчы, гэта будзе не проста галасаванне, а сапраўдны феерверк, але гэта пакуль сакрэт». У фінал дзяржаўнага конкурсу да 90-х угодкаў БНР прайшлі два творы: мультымедыйная энцыклапедыя «Уся БНР», у якой была сабраная самая поўная гісторыя краіны, і энцыклапедычная антыутопія з дзіўнай назвай «Уся БССР» і незразумелым падзагалоўкам «Беларуская савецкая энцыклапедыя, том 13». Першая энцыклапедыя была плёнам шматгадовай працы Нацыянальнай акадэміі. Аўтарства другога фіналіста было зашыфравана лічбай 5. Першыя два галасаванні, тым не менш, далі нечаканы вынік. Кожнае з выданняў атрымлівала па два галасы, а адзін сябра журы ўстрымліваўся. Гэта быў найстарэйшы ў краіне паэт, і цяпер астатнія сябры журы з чаканнем глядзелі на яго. А ён глядзеў у вакно, успамінаючы такую самую шэрую гадзіну, калі ў галаву яму прыйшла гэтая ідэя. Белы дзень замёр, быццам спыніўся гадзіннік. Рэдкія сняжынкі паволі гойдаліся ў паветры. Было рана запальваць святло. Нават фары аўтамашыны яшчэ не асвятлялі асфальту, а толькі пазначалі габарыты. Горад за акном страціў усе прыкметы часу. Ён сядзеў у кабінеце дырэктара самага знакамітага ў краіне выдавецтва імя Марціна Кухты, якое ўзначальваў праўнук заснавальніка, таксама Марцін. Кабінет месціўся на апошнім 90-м паверсе медыявежы і, здавалася, ціха плыў над нямым мегаполісам, яго хмарачосамі, плошчамі і паркамі. Дырэктор прасіў дапамогі. Да 90-го годзе БНР заставалася менш за 100 дзён, а ніякай прымальнай ідэі не было. «Усё, што на паверхні, ўжо разабралі», – скардзіўся дырэктар. Кіраўнік Нацбанку Богдан Станіслаўскі выпускаў першыя ў свеце манеты номіналам 90 талераў, якія яшчэ да чаканкі былі распраданы на аукцыёнах eBay па вар'яцкіх коштах. Звяз музыкаў рыхтаваў канцэрт, але святочная сімфонія Гаруся Праменчука яшчэ з рэпетыцыяю патрапіла на інтэрнэт, і мелодыі разабралі на сігналы да мабільных тэлефонаў. Казалі, прэзідэнт рэспублікі Ірэна Суліма пачула гэтую мелодыю нават на прыватным тэлефоне сваёй калежанкі, прэзідэнткі ЗША, калі яны сустракаліся ў авальным офісе, каб абмеркаваць сумесную выставу сваіх карцін, якая мелася адкрыцца ў Багдадзе. Поспех быў гарантаваны і экспедыцыі звязу моладзі на Эверэст, якую ўзначальваў ганаровы старшыня 10-пудовы асілак Фёдор Аляксюта. У кнізе рэкордаў Гіннеса ён стане самым цяжкім альпіністам, які скарыў усе 7000-нікі свету. Разумееце, на такім тле проста добра альбом, буклет ці факсімільнае выданне першых гадоў рэспублікі ніхто не заўважыць. Зачаем у голасе, казаў дырэктар. Апошняя надзея на вас, пане паэце. Можа, прапануеце нешта? Вы даўно не друкаваліся? Быццам лазерны прамень ударыў у шыбу, халодным ззяннем успыхнуў рэдактарскі кабінет і ўся медыявежа. У абедзвюх шкляных сценах палаў пажар, які успыхнуў на Траецкай гары. 24 снежня, канешне, скончылі рэстаўрацыю. Было незразумела, чаго больш у голасе дырэктара – захаплення ад яшчэ аднаго юбілейнага падарунка ці адчаю. Якраз на каляды міжнародная група рэстаўратараў, створаная ЮНЕСКА, абяцала завершыць поўнае аднаўленне знакамітай менскай пагоні, адлітай па эскізах Марка Шагала да 5-й гадавіны БНР. Цяпер часовы купал і рыштаванні прыбралі і ўключылі лазернае святло. Бронзавы вершнік ляцеў над сталіцай, і мантія вілася агнём, сляпіла птушак і асвятляла чарапіцу старых дахаў, успыхвала на крыжах касцёла і цэркваў, запальвала залаты арнамент, сінагог, і паўмесяцы над мячэтамі драбілася ў прызмах марачосаў на мір'яды промняў, і аўрора бореаліс, паўночнае зянне, замкнула небасхіл у адзін дыямантавы выбух. Менавіта з такім разлікам Шагал выбіраў месца для вершніка – Траецкую гару. Паэт памятаў, як спачатку там меліся будаваць оперны тэатр, але пасля спыніліся на пантэоне, які вянчала фігура лятучага вершніка. «Дзе святло, там і цень», – сказаў паэт. «Некалі, шмат гадоў таму, я моцна захварэў на каляды. Я жыў тады адзін у старой хаце над возерам, дарогі перамяло, электрычнасці, тэлефона не было». Толькі механічная друкарская машынка, за якой я праводзіў усе дні. Гэта быў самы шчаслівы час, калі нарадзіліся мае найлепшыя паэмы. Я ніколі не працаваў так потым. Так, так, ваш знакаміты возерны цыкль – гэта бессмяротная паэзія, сказаў дырэктар. Праўда, ён ва ўсіх хрэстаматыях, перавыдаецца штогод, але, канешне, можна зрабіць адмысловае юбілейнае выданне. Напрыклад, сабраць пад адну вокладку ўсе пераклады. Колькі іх ужо? Здаецца, болей за сотню моваў? Не лічыў. «Але я не пра гэта», – сказаў паэт. «Я ледзь не памёр тады. Так раптоўна падскочыла тэмпература, я трызніў увесь калядны тыдзень і нічога не засталося ў памяці. А калі я прытомніў, хата была закідана пакамечанымі аркушамі паперы з тэкстам, які не быў паэзіяй, які я не памятаю, каб пісаў і які з таго часу не перачытваў». Невядомы твор? Дырэктар выдавецтва не мог паверыць сваёй удачы. Гэта сенсацыя, які падарунак да юбілею мы неадкладна надрукуем. «Баюся, гэта будзе няпроста», – развёў рукамі паэт. «Я пакінуў тыя аркушы ў доме над возерам. Гэта быў адзіны асобнік. Не забывайце, тады яшчэ не было персанальных кампутараў. Я даўно не быў у тых мясцінах і нават не ведаю, ці ацалела сама хата». «Мы зараз жа пашлем туды каго-небудзь». Дырэктар націснуў кнопку, і на экране ўзнікла інтэрнэтная сетка віртуальных офісаў. Далей падзеі разгортваліся хутка і даволі абсурдна. Дырэктар папрасіў зайсці да сябе маладога праграміста Дэпартаменту электроннага рэдагавання. У выдавецтве эксперыментавалі з новым кампутарным забеспячэннем, якое, як меркавалася, магло істотна змяніць характар рэдактарскай і нават пісьменніцкай працы. Той адкрыў в інтэрнэце карту Google, і праз спадарожнік яны хутка знайшлі возера, павялічылі карцінку, дом стаяў на тым самым месцы, нават вокны былі цэлыя, у іх адбівалася халоднае зімовае сонца. Але да яго не вяла ніводная дарога ці сцяжына. На дзясяткі кіламетраў навокал усё зарасло густым лесам, які патануў у снезе. Цяпер гэта быў цэнтр запаведніку, лёгкі Еўропы, і рухацца там дазволена было толькі на конях. «Часу няма. Што рабіць? Што рабіць?» У адчаі ўсклікнуў дырэктар. «Як называўся ваш твор?» – спытаўся праграміст, які дагэтуль моўчкі глядзеў на паэта, якога ведаў са школьных падручнікаў. Паэт уздыхнуў. «Я казаў, што гэта было трызненне. Калі не памыляюся, адзін дзень у БССР. Толькі не пытайцеся, што гэта азначае, бо напраўду ўжо не памятаю». калі вы не супраць, мы маглі б паглядзець, што з тым загалоўкам можа зрабіць рэдактарская праграма рэканструкцыі, сказаў праграміст і патлумачыў, як у палеанталогіі можна аднавіць шкілет дыназаўра і нават ягоныя магчымыя паводзіны паводле адной косткі, гэтак і наша праграма паспрабуе рэканструяваць увесь тэкст паводле яго фрагменту. Праўда, у вас толькі адно слова, але гэта абрэвіятура, і таму няма гарантыі, што нешта атрымаецца. Паэт быў не супраць, а для дырэктара гэта быў апошні шанец. І ніхто не ведаў, што з усяго гэтага выйдзе. Праграміст вярнуўся ў свой офіс і ўвёў назву ў працэсар. Першы запуск праграмы не даў вынікаў. Дакладней, вынік быў не той. Кампутар выдаў не сам уяўны тэкст, а яго аналіз, рэдактарскія заўвагі, крытычны разбор твору, якога не было. І гэтую рэцэнзію на адсутны твор нельга было назваць спрыяльнай. Аўтар не ведае, як называецца краіна, гісторыю якой ён апісвае, і ўжывае тэрміны паўночна-заходні край, ССРБ, Беллід, БССР і РБ. Нематываваныя ўчынкі герояў, першы прэзідэнт чамусьці канчае жыццё самагубствам, пры гэтым не тлумачыцца, чаму гэта адбываецца ў вар'ятні. Аўтар стварае фантасмагарычны саюз за вызваленне Беларусі. Піша, што насамрэч яго не існавала, і тым не менш 300 чалавек арыштаваныя. Прызнаюцца ў злачынстве і высылаюцца з краіны. Такім чынам аўтар спачатку прыдумляе арганізацыю, пра якую піша, што яе не было, затым карае герояў за членства ў ім і затым сцвярджае, што праз паўстагоддзя прыдуманая ім дзяржава раптам праводзіць рэабілітацыю, абвяшчае іх невінаватымі. Узровень абсурду павялічваецца з пасылкай, што частка асуджаных не падлягала рэабілітацыі. Яшчэ адным прыкладам абсурду з'яўляецца сцверджанне, што 22 паэты і празаікі былі расстраляныя за адзін дзень, чаго, як вядома, ніколі не было ў гісторыі усясветнай літаратуры. Дата, абраная дзеля верагоднасці, уражвае адсутнасць.